99, a poduszka HIT tylko 29,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek 12 lutego, minęła 12. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Ważne, abyśmy w ten weekend zachowywali się odpowiedzialnie, apeluje resort zdrowia. Od dziś otwarte mogą być hotele, baseny, kina czy stoki narciarskie. Iga Świątek gra o czwartą rundę wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Początek bardzo dobry. O 2,8% spadł w czwartym kwartale 2020 roku PKB. Wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Hotele, stoki narciarskie, baseny, teatry i kina, między innymi te miejsca, mogą być od dziś otwarte. Rząd luzuje obostrzenia, ale jest warunek. Trzeba stosować się do zasad sanitarnych. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że od naszego zachowania zależy, czy za 2 tygodnie restrykcje ponownie nie zostaną zaostrzone. W przypadku hoteli mówimy o 50% zajętych pokoi. Nie miejsc, pokoi. Pamiętajmy, że na stokach, na basenach, we wszelkiego rodzaju saunach obowiązuje nas dystans. Pamiętajmy, że noszenie maseczek jest obowiązkowe w kinie, w teatrze i w hotelu, jeżeli opuszczamy pokój. Dziś rozpoczęły się szczepienia nauczycieli najmłodszych klas podstawówek oraz opiekunów w żłobkach i przedszkolach. Jak poinformował rano w salonie politycznym Trójki szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Rada Medyczna zaleciłaby szczepionką AstraZeneca szczepić osoby, w tym nauczycieli, do 65, a nie 60 roku życia, jak rekomendowano wcześniej. Ma to usprawnić akcję szczepień. Według wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piątkowskiego niektórzy z zarejestrowanych nauczycieli rezygnują i nie przychodzą do punktów szczepień. Wiceszef resortu krytykuje takie postawy. Podobnie było troszkę z testowaniem. Część osób, która zapisała się na test, nie skorzystała z tej możliwości. Widzę, że podobnie jest ze szczepionką. To jest nieodpowiedzialność, bo przecież w tym czasie mogły być zaszczepione kolejne osoby. Tempo szczepień byłoby dużo większe. Być może w pojedynczych wypadkach były to jakieś ważne przyczyny, ale część po prostu chyba to zlekceważyła. Od poniedziałku na szczepienia mogą się zapisywać kolejni nauczyciele, a także nauczyciele akademiccy. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 6400 nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia informuje o śmierci kolejnych 247 osób. Iga Świątek gra o czwartą rundę wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polka prowadzi 2-0 w gemach. Triumfatorka French Open walczy w trzeciej rundzie z francuską Fioną Ferro. O rywalce mówi trener naszej tenisistki Piotr Sierzputowski. Ta dziewczyna naprawdę potrafi dobrze grać w tenisa, czasem jak gra falami dobrze, to idzie jej świetnie, więc jest na fali, jest w trzeciej rundzie, więc znaczy, że gra dobrze. Będzie trzeba się na ten mecz bardzo mocno przygotować. Relacje z australijskich kortów, wywiady, opinie ekspertów są w specjalnym serwisie internetowym Polskiego Radia pod adresem australianopenpolskieradio24.pl. O 2,8% spadł w czwartym kwartale 2020 roku PKB w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że nie jest to duże zaskoczenie. Wpływ na to miała oczywiście pandemia i jej druga fala. W związku z większą liczbą zachorowań jesienią 2020 roku i większą liczbą zgonów, na pewno na nowo została podsycona niepewność i w przypadku gospodarstw domowych, i w przypadku firm, co najprawdopodobniej zobaczymy w spadku konsumpcji i w pogłębionym spadku inwestycji. Według ekonomistów w pierwszym kwartale tego roku spadek PKB może być mniejszy niż w ostatnim kwartale 2020. Stan alarmowy. Na Pilicy w Białobrzegach w województwie mazowieckim przekroczone o kilka centymetrów. Zagrożone są gospodarstwa, 4 gospodarstwa w miejscowościach Budy, Brankowskiej i Brześce. Woda miejscami wystąpiła tam z koryta, nie ma jednak potrzeby ewakuacji. Strażacy dowieźli mieszkańcom worki z piaskiem. Sytuacja jest pod kontrolą, mówi Polskiemu Radiu burmistrz Białobrzegów Adam Bolek. Na tą chwilę jest ogłoszony stan pogotowia przeciwpowodziowego i to na razie wystarcza przy tym stanie wody. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Stan Pilicy wynika raczej właśnie z tego dozatoru niż z tego, że jest rzeczywiście aż tak dużo wody. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje także w Płocku i 7 gminach powiatu płockiego. Już jutro, 13 lutego, będziemy obchodzić Światowy Dzień Radia. Jak mówił w naszej porannej audycji dyrektor programowy Polskiego Radia Paweł Kwieciński, tylko przed nowoczesnymi nadawcami, którzy produkują wysokiej jakości treść, słuchowiska, audycje, koncerty jest przyszłość na rynku. Podkreślił, że nadawcy mają szansę rozwoju, jeśli zainwestują w nowoczesne technologie pozwalające na dotarcie do większej liczby słuchaczy.

nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i jód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach. Popołudniowe spotkanie trwa. Dzisiaj zajrzymy na wystawę pod tytułem The Art of Banksy Without Limits, która od dzisiaj prezentowana jest w Warszawie. Czego możemy się spodziewać? Te informacje zebrał Kuba Jamrozek. Przed nami nieco spokojniejszy weekendowy czas, a może by tak wybrać się do kina. Co warto zobaczyć? O tym Ryszard Jaźwiński także nam opowie. A już za kilka minut spotkanie z Katarzyną Cygler i skok w przeszłość z trójkowym detektywem. 13 minut po godzinie 12. Killers przed momentem, a przed nami spotkanie z Katarzyną Cyglar. Trójkowy detektyw. Władza czyni nietykalnym przez jednych, ale już wewnątrz kręgu władzy zawodnicy rozgrywek tykać oraz trykać się mogą. W dawnych czasach, kiedy władcy byli królami, więzienia ich nie dotyczyły, chyba że złapał ich wróg, ale wtedy to albo szybko pozbawiał ich życia, albo w ramach układu, okupu gdzieś tam wysyłał czy wypuszczał do domu. Jednak odkąd lud, który stał się narodem, postanowił odciąć grubą krechą od tego typu monarszego dostojeństwa i postawił na placu de la Concorde gilotynę i spuścił ostrze, sprawy przyjęły inny obrót, a więzienia okazały się stać otworem dla wszystkich. Jak demokracja, to demokracja. Tak więc we współczesnej historii pojawiło się kilku demokratycznych prezydentów, premierów, którzy trafili za kratki. Tu prym wiedzie Korea Południowa, która jest w pierwszej dziesiątce najbardziej rozwiniętych państw Azji i jedną z najbardziej rozwiniętych demokracji w tamtym regionie. Park Geun-hye, pierwsza kobieta na stanowisku prezydenta Korei Południowej, usunięta w 2017 roku po urokach Pałacu Prezydenckiego, spędzi 20 lat za kratkami i to już raczej definitywnie, ponieważ pieczątkę na wyroku przybił tamtejszy Sąd Najwyższy. Mówię raczej, bo w życiu nic nie wiadomo i zawsze jakiś posłaniec z listem ułaskawiającym może się pojawić. I tak już nie jest źle, bo była pani prezydent najpierw dostała 30 lat, ale sąd apelacyjny okazał się łaskawy lub po prostu obliczył, że to bez specjalnego znaczenia, czy 10 lat odejmie, czy zostawi, bo Park Geun-hye ma aktualnie 69 lat. Cóż, nie wiadomo, jakie ma podejście do życia, ale jeśli dla niej szklanka zawsze jest do połowy pełna, to w pewnym sensie jest do połowy dobrze, bo czas na emeryturze ma zaplanowany, usystematyzowany i opiekę zapewnioną. A wszystko podobno w wyniku brania łapówek oraz zbyt ścisłego i można powiedzieć nietaktownego wobec zwykłych obywateli powiązania biznesu z polityką. Za kratami siedzi również jej poprzednik i to z podobnych przyczyn, a z kolei jego poprzednik po oskarżeniu o przekupstwo skoczył ze zbyt wysokiego klifu do zbyt płytkiego jeziora. Możliwe, że jeziora wcale nawet tam nie było. Zostawił wcześniej notkę, w której oznajmił społeczeństwu, że zbyt wielu ludzi cierpi z jego powodu. Natomiast jego poprzednik został aresztowany i skazany na karę śmierci zamienioną na 20 lat więzienia. Dwaj inni koreańscy prezydenci również nie mieli łatwo. Hun Do-hwan dostał karę śmierci, a jego następca 22,5 roku więzienia. Jednak tutaj pojawił się ów posłaniec z listem ułaskawiającym od kolegi po fachu, czyli kolejnego prezydenta. Ale żeby nie było, Hun Do-hwan do dziś siedzi grzecznie z żoną w buddyjskim klasztorze i obydwoje pokutują za grzechy. Kilku koreańskich premierów znalazło się w podobnej sytuacji co prezydenci. Jakby nie patrzeć, ludzie zajmujący się tam polityką najwyraźniej z jednej strony lubią mocne przeskoki życiowe, a z drugiej stabilizację, bo przyszłość raczej rysuje im się jasno, choć ciemno. Raczej, bo zawsze może wpaść posłaniec z listem. Do usłyszenia. Katarzyna Cykler. Trójkowy detektyw. Pierwszy set trwa. Fiona Ferro dogania Igę Świątek. Teraz, proszę Państwa, aktualny wynik 3-3.

society. Crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Galerie Sztuki, Kina i Teatry ponownie otwarte. Mamy dla Państwa pewną propozycję wystawy, którą od dziś oglądać można w Warszawie, a chodzi o pracę Banksiego. To za kilka minut spotkanie Świątek Ferro, także obserwujemy na razie remis 4-4. To jeden z najbardziej znanych street artowców w historii. Od lat działa anonimowo, a jego pracę można znaleźć na całym świecie. Przed Państwem w roli głównej Banksy. Podobno pewnego razu, kiedy malował pociąg ze znajomymi, wezwana została policja. Przyjaciele uciekli, a Banksy ukrywał się pod jednym z wagonów. Przez długi czas przyglądał się numerowi seryjnemu pociągu, który został naniesiony na wagon poprzez szablon. Prawdopodobnie właśnie to zainspirowało go do stworzenia szablonów. Jego tożsamość jest cały czas ukryta. Jest bardzo odważnym artystą, który nie boi się komentować sytuacji na całym świecie. Właściwie nie zostawia na nikim suchej nitki. Aleksandra Olszewska. Plastyk i miłośniczka twórczości Banksiego. Jest bardzo szczery i dosadny. Jest jednym z bardziej znanych współczesnych artystów, a mimo to nadal nie wiemy, kim on tak naprawdę jest i chyba na tym polega głównie jego fenomen. Bardzo komunikatywnie i atrakcyjnie zwraca uwagę na istotne dla niego problemy, a są to problemy przede wszystkim społeczne, związane z bezdomnością, imigracją. On potrafi doskonale znaleźć haczyk, który przyciąga naszą uwagę. Cezary Hunkiewicz z Brain Damage Gallery. To jest timing. Czyli znajduje dobry moment, jest to zaskoczenie, na co najłatwiej nam zwrócić uwagę. Technicznie rzecz biorąc, te prace nie wyróżniają się, dlatego że w obecnych czasach mamy mnóstwo artystów, którzy posługują się techniką szablonową i też tworzą różnego rodzaju instalacje, więc jeśli chodzi o taki walor artystyczno-techniczny, to może one się nie wyróżniają, ale na pewno jego pracę wyróżnia odwaga. Na polskim podwórku znajdziemy wielu lepszych technicznie artystów, no ale to nie o to chodzi, prawda? Dobrze wiemy, że w sztuce współczesnej nie chodzi o to, jak ktoś technicznie operuje, ale na ile jest sprawnym jako artysta. Nie tylko w sumie już tworzy prace na ścianach, tworzy różne instalacje, ale też przecież zbudował swój park rozrywki albo ma też swój hotel, także on sam zresztą mówi, że jego prace nie nadają się do muzeów i do galerii, bo tam sztuka jest skierowana tylko dla elit, a on chce tworzyć dla wszystkich, dlatego tworzy na ulicy. Banksy od lat mniej więcej 2000 początku wypuszczał serię sitodruków ze swoimi pracami. I te sitodruki miały taką edycję mniej więcej 500-700 niepodpisanych i około powiedzmy 100-150 podpisanych egzemplarzy. Przykład takiej dziewczynki z balonem, która teraz sięga ponad $1 milion za druk, za jedną z prac z edycji. Ostatnio była loteria, na której można było wygrywać, więc pracę o wartości 200 tysięcy funtów można było wygrać w loterii. Więc on też sprawia, że niektórzy ludzie po prostu mogli dzięki jego pracom kupić dom. Bardziej taka covidowa jego praca, kiedy umieścił szablon z kichającą panią na budynku, który szedł do sprzedaży, no to od razu sobie wyobrażamy, że wartość tego domu wzrosła. I skąd wiem, że to był prawdziwy Banksy? Instagram. Banksy jest tylko na Instagramie. Mam takie swoje ulubione projekty Banksy'ego. Jeden z nich to jest park rozrywki, który nazywa się Dismaland. I sam Banksy powiedział o tym swoim projekcie, że to jest rodzinny park rozrywki nieodpowiedni dla dzieci. Drugi taki projekt, który bardzo mi się podobał, to był projekt, który nazywał się Banksy Does New York. Banksy przez jakiś określony czas codziennie wrzucał na swoich mediach społecznościowych informacje, że właśnie w Nowym Jorku umieścił jakąś nową pracę. I ludzie po prostu zabijali się o to, żeby znaleźć te prace, bo nie dawał dokładnych lokalizacji, tylko na przykład rzucał zdjęcie albo opis. Są filmy w internecie dostępne, gdzie można zobaczyć, że ludzie kradną całe kawałki ścian albo jakieś rzeźby, które Banksy umieścił w Nowym Jorku. Pewną cechą twórczości Banksy'ego jest zawsze nakierowanie na jak najszerszą publiczność. Jeśli ktoś nagle ma ten przywilej, bo to też mówimy o pewnym przywileju, posiadanie kilku odbitek czy prac unikalnych artysty i nagle stara się wykorzystać je po to, żeby zrobić wystawę, na którą bardzo wysoką cenę trzeba zapłacić, żeby te prace zobaczyć. W tej kwestii byłem w kontakcie bezpośrednio z artystą. Potwierdza, że ta wystawa nie ma z nim nic wspólnego. Iga Świątek przełamała 5-4, proszę Państwa. A propos wystawy The Art of Banksy Without Limits, można ją zobaczyć w Warszawie, a o Banksym opowiadał nam Kuba Jamrozek. Another one bites the dust.

się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. Iga Świątek wygrała w pierwszym secie 6-4, w drugim secie Iga Świątek prowadzi 1-0, a my, proszę Państwa, sprawdzimy niebawem, na co warto wybrać się do kina. Świątek prowadzi w drugim secie 2-0, proszę Państwa. A po dłuższej przerwie już dziś znów możemy wybrać się do kina. Fajny film. W repertuarze znajdziemy zarówno filmy, które miały już swoje premiery w ubiegłym roku, jak i absolutne nowości. O nich właśnie z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską rozmawia Ryszard Jaźwiński. Po dłuższej przerwie mamy tę możliwość, to co, idziemy dzisiaj do kina? Koniecznie. Ja myślę, że to już taka tęsknota jest ogromna, że żadne śnieżyce nas nie zatrzymają i na pewno dzisiaj w kinie będziemy. I co ważniejsze, mamy z czego wybierać, bo ze względu na tą specyficzną sytuację w ostatnich miesiącach, to jest taki moment, kiedy pojawiają się premiery, ale też wracają filmy, które miały szansę zaistnieć na dużym ekranie bardzo, bardzo krótko. Tak, rzeczywiście, ponieważ ten lockdown jesienny spowodował, że niektóre filmy były na ekranie tylko tydzień. Tak jest na przykład z filmem Obraz pożądania Giuseppe Capodontiego. W ogóle ten film ma dużego pecha. Wchodzi trzeci raz na ekrany. Ale ma też swoje wielkie walory, chociażby naprawdę interesującą rolę Micka Jaggera. Absolutnie, jest tak. Jest Mick Jagger, który gra bardzo takiego przebiegłego marszanda, który chciałby mieć w swojej kolekcji obraz pewnego znanego malarza, granego przez Donalda Sutherlanda. I zlecenie kradzieży tego obrazu przekazuje pewnemu krytykowi sztuki w tej roli Claes Bank. Panom partneruje Elizabeth Debicki, którą ostatnio mogliśmy oglądać w filmie Tenet. Ona też zagra Dianę w najnowszych częściach serialu The Crown. Także obsada jest imponująca i też ta intryga, która jest w filmie Obraz pożądania, też jest bardzo interesująca. Bo to oczywiście historia kryminalna, czyli wraca Obraz pożądania, no ale też pojawia się dzisiaj na razie przynajmniej na takich pokazach przedpremierowych, no myślę, że najbardziej oczekiwany europejski film ubiegłego roku, o którym na pewno też będzie głośno i w tym roku. Tak, na Rauszu. Ten film od kilku miesięcy nie schodzi z ust kinomanów. To jest film, który zgarnia absolutnie wszystkie możliwe nagrody, 5 europejskich nagród filmowych, selekcja oficjalna w Cannes, w Toronto, nagroda w San Sebastian. No i ostatnia nominacja do Złotego Globu. Jest to również duński kandydat do Oscara. W roli głównej Mads Mikkelsen, reżyseruje Thomas Vinterberg, więc to nie może być zły film. No i też bardzo nietypowa historia nauczycieli. Tak, jest to historia czwórki nauczycieli, którzy już troszeczkę stracili taki pazur i stracili chęć do pracy i szukają nowych bodźców i przypominają sobie o pewnej teorii, która głosi, że dobrze mieć w organizmie 1 promil alkoholu, że to sprawia, że nie jesteśmy właśnie pijani, ale też równocześnie jesteśmy pobudzeni i to właśnie tą teorie panowie postanawiają wypróbować na sobie. Są pierwsze pokazy przedpremierowe tego filmu, między innymi w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie, w Warszawie, w Bydgoszczy. To film na Rauszu, niespodzianka dla wszystkich, którzy chcą w pierwszej kolejności jeszcze przed tą oficjalną premierą nowy film Thomasa Vinterberga zobaczyć, no ale też od dzisiaj absolutna nowość. Tak, Helmut Newton, Piękno i Bestia, doskonały dokument o jednym z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych fotografów XX wieku. Świetnie opowiedziany i co bardzo ciekawe, opowiedziany z perspektywy kobiet, które fotografował, a trzeba przyznać, że lista osób, które fotografował, jest naprawdę imponująca, bo i David Lynch, i Isabella Rossellini, Pina Bausch, Grace Jones, Claudia Schiffer i to właśnie one opowiadają o tym, jak się z tym fotografem pracowało. O nowych i premierowych filmach w naszych kinach z Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. So tell me, open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still. Like the strain, you feed it once, and now it stays. Now it stays. So tell me, open, but beware. There's things inside without a care, and the dirt still stains me. So wash me. Until I'm clean.